أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 81. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 81. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntüleyip pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 81. ayetinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, elbette onları kafirleri dost edinmezlerdi. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Lakin onların çoğu gerçekten fasıktırlar. Geçen hafta okuduğumuz son ayetlerinde Rabbimiz, ehli kitabın, özellikle de Yahudilerin, Allah'a ve peygamberlerine inandıklarını iddia ettikleri halde, mümin olduklarını söyledikleri halde, iman eden Müslümanları bırakıp kafirleri, müşrikleri dost edinmek için çırpındıklarını anlatmıştı. Kafirleri Müslümanlardan üstün gördüklerini, onları Müslümanlara tercih ettiklerini haber vermişti. Bakın burada bu 81. ayetinde de Rabbimiz diyor ki, eğer bu adamlar böyle yapmasalardı, inanmadıkları halde iman gösterisinde bulunmasalardı da, gerçekten Allah'ın istediği gibi Allah'a, Allah'ın istediği gibi peygamberine ve Kur'an'a iman etmiş olsalardı, Allah'ın gönderdiği kitapları ve elçileri vasıtasıyla hayatlarına karıştığını kabul etmiş olsalardı, yani tercihlerini Allah'tan yana, Allah'a inanmış müminlerden yana kullanmış olsalardı, Allah'ı ve dostlarını dost bilmiş olsalardı, asla Allah düşmanlarını dost edinmezlerdi. Yani müminlere karşı asla kafirlerin ve müşriklerin safında yer almazlardı. Hem kafirlerle birlik oluyorlar, hem Allah düşmanlarıyla dostluk kuruyorlar, hem de Allah'a inandıklarını, kitaba ve peygambere inandıklarını iddia ediyorlar. Bu gerçekten çok garip bir durumdur. Bu durum onların ne Allah'a, ne peygamberlerine, ne de kitaplarına inanmadıklarının açık delilidir, açık ispatıdır buyuruyor Rabbimiz. Bundan sonra 82. ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyuruyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Ey peygamberim! Müminlere, Müslümanlara en şiddetli düşman olarak, en amansız düşman olarak insanlardan Yahudileri ve müşrikleri, Allah'a eş ve ortak koşanları bulursun. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا Onlardan inananlara, Müslümanlara sevgice en yakın, biz Hristiyanız diyenleri bulursun. ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِّس۪ينَ وَرُحْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Bu onların içinde bilginler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır. Bakın Rabbimiz burada yeminle teyit buyurarak bir gerçeği ortaya koyuyor. Ey peygamberim, yemin olsun ki kesinlikle bilesin ki insanlar içinde müminlere karşı en şiddet düşman olarak, müminlere en şiddetli düşmanlık besler olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. İslam'a ve Müslümanlara en büyük düşman işte bunlardır. Dikkat ederseniz müminlere düşman olanları sıralarken Rabbimiz Yahudileri müşriklerden önce zikrediyor. Bundan anlaşılıyor ki Yahudilerin müminlere karşı düşmanlığı müşriklerden çok daha fazladır. Yine insanlar içinde Müslümanlara karşı sevgi bakımından en yakın olanlar, bu mesaja iman eden müminlere en yakın dost olarak da biz Hristiyanız diyenleri görürsün. Yani Müslümanlara en yakın Hristiyanları görürsün. Bunun sebebi de Hristiyanların Müslümanlara karşı sempati duymalarının sebebi de bakın şuymuş. Onların içinde ağırbaşlı alim kişilerin, rahiplerin bulunmasıdır. Yani o Hristiyanların içinde kibirlenmeyen, müstekbir davranmayan rahipler vardır. Her ne kadar itikadi bir şirkin içinde olsalar da ahlaki şirke batmamış kimseler vardır onların içinde. Yani alçak gönüllü insanlar vardır onların içinde. Demek ki bu Hristiyanların şirki öteki müşriklerin şirkinden biraz farklıdır. Hristiyanların şirki Yahudilerin şirkinden de farklıdır. Yahudilerde bilgi var ama iman ve amel yok. Hristiyanlarda ise amel var ama bilgi yok. Önce Yahudiler, sonra ataları dinlerini, kitaplarını bozdukları için Hristiyanlar cahilce amel etmeye çalışıyorlar. Veya Hristiyanların şirki bilinçli bir şirk değildir. Onların şirki felsefi bir şirktir. İşte okuduğumuz bu surede ve başka surelerinde Rabbimiz Hristiyanları diğerlerinden farklı tutuyor. Dinde aşırı gidenler, bid'atlere düşenler olarak nitelendiriyor Rabbimiz onları. Bakın bunların içinde dinde müstekbir olmayan insanların olduğunu haber veriyor Allah. Anlıyoruz ki dinde kendilerini temel kabul edip, kendilerini putlaştırıp, kendilerinin dışında doğrunun olmayacağını iddia eden Yahudiler gibi değillermiş bunlar. Yani bunlara merhametle yaklaşılıp doğrular anlatıldığı zaman, hakla, gerçekle yüz yüze getirildikleri zaman hemen kabul edebilecek bir özelliklerinin olduğunu haber veriyor Rabbimiz. Bakın onların bir başka özelliklerini de bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِح۪ينَ Peygamber'e indirilen Kur'an'ı işittiklerinde, duyduklarında, gerçeği öğrenmelerinden ötürü gözlerinin dolarak Rabbimiz, biz inandık, biz iman ettik. Ya Rabbi ne olur bizi de o şahitlerden yazıver derler. Rabbimizin bizi iyi bir milletle, salih kişilerle birlikte bulundurmasını umarken, niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım dediklerini görürsün ey peygamberim. Evet, son peygambere indirilen ayetleri işittikleri zaman, gerçeği öğrenmelerinden, Allah'ın ayetlerinden etkilenmelerinden, kalplerinin yumuşamasından ve yatışmasından dolayı kalplerinin Allah doğrularıyla itminana ulaşmasından dolayı, Allah korkusundan gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Çünkü onlar bu Kur'an'ın Rableri tarafından gönderildiğinin şuurundadırlar. Çünkü onlar din konusunda müstekbir, muannit değildirler. Çünkü onlar din konusunda ben merkezli, tekelci değildirler. Çünkü kendi bilgilerini putlaştırıp, kendilerinin dışında doğrunun olmadığına inanan insanlar değildir onlar. Kendilerinin dışında da doğruların olabileceğine inanan ve o doğruları kimde ve nerede görmüşlerse hemen almadan yana olan hakperest kimselerdir onlar. Yani din olarak kendilerine, kendi heva ve heveslerine değil de hakka boyun eğen kimselerdir onlar. Ellerindeki kitabın gönderildiği aynı kaynaktan gelen bu son kitabın ayetleri kendilerine okunduğu zaman, zaten iman ettikleri, saygı duydukları Rablerinin son seslenişine şahit oldukları zaman, Rablerinin hitabına muhatap olmanın sevinci ve heyecanıyla gözlerinin yaşlarla dolduğunu görürsün onların. Yani sürekli hakkı arama peşinde oluşlarından ötürü, aradıkları hakkı tahrif edilmiş kitaplarında bulamamanın üzüntüsüyle yanıp tutuşurlarken, çölde su arayan bir susuzun suya kavuşması gibi, onda kendilerine sunulan Allah bilgileriyle, Allah ayetleriyle karşı karşıya geliverince, sevinçlerinden ağladıklarını görürsün onların. Çünkü aramayan bulmanın sevincini bilemez. Ayrı düşmeyen kavuşmanın ne demek olduğunu anlayamaz. Beklenti içinde olmayan bulmanın ne anlama geldiğini bilemez. Hakkı arayan, hak peşinde olan, kalplerini sürekli hakka açık tutan bu insanlar, bu son kitapta onu bulur bulmaz hemen tanıyorlar ve iman ediyorlar. Hakkı kabul ediyorlar ve bakın şöyle diyorlar: ey Rabbimiz, biz hak peşindeydik. Biz hak arayışı içindeydik. Ve işte senden gelen hakkı bulduk ve hemen ona inandık. Bizi de şahitlerden yazıver ya Rabbi. Yani bizi de bu hakka, bu son kitaba, bu son peygambere şahit olan, ona iman eden müminlerle birlikte yazıver ya Rabbi. Bizi de o müminlerden kılıver ya Rabbi. Ya da bizi kıyamet günü tüm ümmetlere şahitlik yapacak Muhammed ümmetiyle birlikte yazıver ya Rabbi. Çünkü hak yolu, Allah yolunu, Allah kitabını, Allah elçisini gördükten, tanıdıktan, duyduktan sonra bize ne oluyor ki iman etmeyelim? Beklediğimiz Allah doğruları bize geldikten sonra niye hemen onlara iman etmeyelim? Rabbimizin bizi iyi bir milletle, salih bir toplumla, yani Müslümanlarla birlikte bulundurmasını umarken, onlarla birlikte kabul etmesini bekleyip dururken, niçin Allah'a ve bize gelen gerçeğe, bize gelen şu son kitaba ve son peygambere inanmayalım dediklerini görürsün onların, ey peygamberim. Burada anlatılan Hristiyanlar, Allahu alem, Habeş kralı Hristiyan Necaşi'nin son elçiye gelen dinin ve o dinin kitabındaki İsa gerçeğinin ne olduğunu araştırmak üzere Medine'ye gönderdiği Hristiyan din adamları topluluğunun söyledikleri sözlerdir bunlar. Ya da Resul Ekrem Efendimizin Habeşistan'a gönderdiği muhacir ashabın sözcüsü olarak Cafer bin Ebi Talib'in okuduğu Kur'an ayetlerini dinleyen, hakikatleri, gerçekleri dinledikçe gözleri yaşlarla dolan Necaşi ve etrafındaki Hristiyan papazlarının sözleridir bunlar. Diyorlar ki bakın, bize ne oluyor da beklediğimiz hak bilgisine inanmayalım? Kim engelleyebilir bizi buna imandan? Çünkü bizim hakperestlikten başka bir derdimiz yoktu ki, kaybedecek bir şeyimiz yok ki, biz dün Hristiyan olurken de hak burada diye iman etmiştik. Allah bilgisi burada diye inanmıştık. Ama eğer şimdi hak buradaysa, o zaman şimdi niye Müslüman olmayalım? Hak neredeyse, doğru neredeyse biz oradayız. Biz kendimiz hak değiliz. Biz hakkı temsil ediyor değiliz. Biz hakkı kendimize uyduracak değiliz. Aksine biz kendimiz hakka uymak zorundayız. Hak bizim tekelimizde değil, biz hakka teslim olanlarız diyorlar ve hemen muttali oldukları hakka teslim oluyorlar. Peki bu pazarlıksız teslimiyetlerinin karşılığında ne varmış onlara? 85 ve 86. ayetlerinde de bakın Rabbimiz onlara hazırladıklarını şöylece ortaya koyuyor. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Allah onlara dediklerine karşılık, bu sözlerine, bu tavırlarına karşılık içinde temelli kalacakları, ebediyen kalacakları altlarından, zeminlerinden ırmaklar akan cennetler verdi. İşte bu iyi davrananların mükafatıdır. İşte bu muhsinlerin Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluğa yönelenlerin mükafatıdır. Ama beri tarafta inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar da cehennemliklerdir. Evet, Allah onlara samimiyetle teslimiyet gösteren o müminlere söyledikleri bu güzel sözlerinden ötürü, hoşuma giden bu güzel tavırlarından ötürü, hakkı kabul etmelerinden, mümin olmalarından ötürü mükafat olarak içinde ebediyen kalacakları, zemininden ırmaklar akan ya da onların tahtı tasarruflarında ırmakların akıp gittiği, çağlayıp durduğu cennetler verdi, cennetler vaat etti. Onların bu hakperestliklerini cennetleriyle ödüllendiriverdi Rabbimiz. Onlar asla orayı kaybetmeyecekler. Asla oradan çıkarılmayacaklar. İşte bu cennet muhsinlerin Allah'ı görüyormuşçasına ona inanan ve onun istediği bir hayatı yaşayan, sürekli Allah kontrolünde olduğunu unutmayan, Allah'a layık kulluklar işleyenlerin ödülüdür. Ama beri tarafta ayetlerimizi, elçilerimizi yalanlayanlara, yalan sayanlara, yok farz edenlere, gelmemiş kabul edenlere, ilgisiz davrananlara, onlara rağmen onlardan bağımsız bir hayat yaşayanlara gelince onlar da cehennemliktir. Bundan sonra sözü müminlere çevirerek Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. İnnallaha la yuhibbul mu'tedin. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği tertemiz şeyleri haram kılmayın. Hududu da aşmayın. Allah'ın sınırlarını da aşmayın. İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin. Doğrusu Allah aşırı gidip haddi tecavüz edenleri, hududu aşanları asla sevmez. Evet ey müminler, ey inandığını iddia edenler. Allah'ın size helal kıldığı tertemiz nimetlerini haram kılmayın. Kendi kendinize Allah'ın kitabından ve elçisinin uygulamalarından, peygamberinin sünnetinden bağımsız haram helal sınırları belirlemeye kalkışarak Allah'ın helal kıldığı tertemiz nimetlerinden kendinizi mahrum etmeyin. Bunu yapmadığınız gibi Allah'ın sınırlarını da aşmayın. Unutmayın ki hayatınızın yasaları konusunda söz sahibi olan Rabbiniz böyle aşırılıklar içine düşenleri asla sevmez. Az evvel kendilerinden söz edilen gerek ehli kitabın Allah kendilerine emretmediği halde çileciliği, münzeviciliği, ruhbanlığı, riyazet anlayışını, ya da işraki mutasavvıfların, Hint fakirlerinin ya da Budistlerin kendi heva ve heveslerinin mahsulü olarak ortaya atıp din gibi sarıldıkları, din dışı yolları benimseyerek güya Allah'a yaklaşabilmek, Allah'ın rızasını kazanabilmek için kendinizi iyileştirmeyi, hadımlaştırmayı, et yememeyi, hanımlarınıza yaklaşmamayı din haline getirmeyin diyor Rabbimiz. Ey Müslümanlar, sizler onlar gibi yapmayın. Allah'ın haram kılmadığı kimi mubahları kendinize haram kılarak, kendinizi onlardan mahrum ederek onların düştükleri yanlışlara düşmeyin. Unutmayın ki Allah öyle bir şey istemediği halde nefse eziyet vermek din değildir, kulluk değildir. Yani dinin istediğinden çok dindar kesilmek Müslümanlık değildir. Zühd hayatı yaşayacağım diye dünyadan el etek çekmek dindarlık değildir. Bakın böyle davranan sahabeden bazılarını Allah'ın Resulü şiddetle uyarmış ve men etmiştir. Dindarlık dinin emirlerine olduğu gibi onda fazlalık ve eksiklik görmeden riayet etmektir. Ne oluyor size? Allah'ın dinini yeterli bulmadınız da, dini beğenmediniz de yeni bir din mi ihdas ediyorsunuz? Böyle yapmayın. Allah'ın helallerini haram kılarak bid'atlere düşmediğiniz gibi haramlarını da helal kılarak haddi aşmayın. Unutmayın ki bu konuda söz sahibi Allah'tır ve o Allah yasalarını çiğneyip haddi aşanları asla sevmez. Eğer derdiniz onun sevgisine mazhar olmaksa, onun rızasını kazanmaksa, onun helal haram yasalarını olduğu gibi kabul edin ve وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Mümini olduğunuz Allah'a karşı saygılı, edepli olun. Ona karşı kulluk bilinci içinde olun. Evet, en doğruyu, en güzeli size emreden, size beyan eden Rabbinizin size verdiği tertemiz rızıklardan helal olarak yiyin. Allah'ın haram helal yasalarına riayet edin, saygılı olun. Rabbinize karşı müttaki davranın, onunla yol bulun. Yolunuzu ona sorun, programınızı ona belirletin. O ne buyurmuşsa, nasıl bir program vaz etmişse teslim olun. Allah'a karşı sorumluluklarınızın, kulluklarınızın bilincinde olun. Rabbinizin yasalarını çiğneyerek ona olan itaatinizi, imanınızı, bağlılığınızı, teslimiyetinizi zedelemeyin buyurduktan sonra Rabbimiz, bakın yine bu konuda kimi helalleri yeminle kendilerine haram kılmış kimselere şöyle yol gösteriyor. La yu'akhidukum Allahu bil-lagvi fi eymanikum velakin yu'akhidukum bima aqadtumul eyman. Allah size rastgele yeminlerinizden dolayı değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü hesap sorar. فَكَفَّارَتُهُ اِضْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةِ Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 fakiri yedirmek, 10 düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bunu bulamayan da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yeminlerinizin kefareti budur. Yemin ettiğinizde yeminlerinizi tutun. Şükredesiniz diye Allah size böylece ayetlerini beyan ediyor, ayetlerini açıklıyor. Sahabeden Osman bin Mazun'un bir takva gösterisi olarak Allah'a daha iyi kulluk yapabilme adına, vallahi ben bundan böyle Rabbime kulluk için hanımıma yaklaşmayacağım diyerek yemin etmesi üzerine, ona ve onun şahsında kıyamete kadar böyle yapan kullarına bir uyarı olarak gelmiş, yeminle alakalı bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Allah sizleri kasıtsız, gerisinde bir niyet taşımaksızın yaptığınız yeminlerden dolayı hesaba çekmez. Ancak yeminlerinizde bağladığınız, maksatlı, niyetli olarak yemin edip de onu bozmuşsanız, ondan dolayı Allah sizi sorumlu tutar. Unutmayın ki Allah adına verdiğiniz her sözün, her yeminin bir sorumluluğu vardır. Bu yeminleri bozmanın elbette bir kefareti vardır, bir bedeli vardır. Bu yeminler ve kefareti konusunu Bakara suresinde uzunca anlattım. Burada kısa bir özet yapıp geçelim inşallah. İslam yeminleri üçe ayırır. Birincisi yemini lagıvdır. Kişinin herhangi bir niyete bağlı olmaksızın ağzına geldiği gibi dil alışkanlığıyla yaptığı yeminlere yemini lagıv denir. Resul-i Ekrem Efendimizin beyanıyla, dil alışkanlığıyla iyi vallahi, la vallahi, evet vallahi, hayır vallahi şeklinde yaptığı yeminlerdir ki Rabbimiz kişiyi bundan dolayı hesaba çekmeyecektir. Çünkü niyetsiz amelin Allah katında bir değeri yoktur. Bu tür yeminlerin herhangi bir kefareti yoktur. Ama tabii Allah'ın adını lağviyata, boş şeylere alet ederek hafife almanın, onunla ilişkiyi bozmanın, onunla oyun oynamanın elbette hesabı sorulacaktır. Öyleyse olur olmaz yerlerde Allah'ın adını kullanarak yemin etmekten sakınmalıyız. İkincisi kamus yeminidir. Geçmişe ilişkin öyle olduğunu zannederek Allah adına yemin etmektir. Geçmişe ait bir konuda, geçmişe ait bir hadiseyle alakalı hatırlayamayarak, öyle olduğunu zannederek hakikatin hilafına yemin etmek. Bu yeminin kefareti de yoktur. Ama gerçeğin aksine yemin edildiği için hemen tevbe edilmelidir. Üçüncüsü de işte burada anlatılan münakide yeminidir. Yani bağlayarak, kalpten niyet ederek geleceğe dair yapılan yeminler. Vallahi yarın şunu yapacağım. Vallahi yarın şuraya gideceğim. Vallahi şunu şunu gerçekleştireceğim gibi geleceğe ait yapılan yeminler. Eğer yapılan bu yeminlerin konusu meşru ise mutlak surette yerine getirilmelidir. Aksi takdirde kefareti verilecektir. Eğer yeminin konusu gayri meşru ise, Allah'ın razı olmayacağı bir konu ise, bu yeminden dönülür ve kimilerine göre kefareti verilir, kimilerine göre de zaten böyle bir yeminden dönmek bir kefaret anlamı taşıdığı için kefareti de verilmez. Bakın ayetin devamında yeminin kefaretini de Rabbimiz şöylece anlatıyor. فَكَفَّارَتُهُ اِدْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bozulduğu zaman yeminin kefareti, ehlinize, ev halkınıza yedirdiğiniz orta halli yemekten 10 fakire yedirmenizdir. Yani kendi hayat standardınıza uygun olarak sabahlı akşamlı 2 öğün olmak üzere 10 fakiri doyurmanızdır. Yahut 10 fakiri giydirmenizdir. 10 fakirin bedenini örtecek kadar giydirmenizdir. Veya Allah rızası için bir köleyi özgürlüğüne kavuşturup azat etmektir. Bunlardan herhangi birini yaparsınız. Ama kim de bu sayılanlardan hiçbirisini bulamazsa, yani bunlardan hiçbirisini yapacak güçte değilse, onun kefareti de 3 gün oruç tutmaktır. İşte yeminlerinizi bozduğunuz zaman şer'i kefareti budur diyor Allah. Öyleyse ey müminler, yeminlerinizi koruyunuz. Yeminlerinizin sorumluluğunun farkında olunuz. Ne için Allah adını kullanarak yemin ettiğinize dikkat ediniz. Yani yemin ederken ciddiyetinizi takınınız. Allah adına bir yemin etmişseniz onun arkasında durunuz. Bozacaksanız mutlaka bir Allah yasası olarak kefaretini veriniz. Yani Rabbinizle ilişkilerinizi zedelemeyiniz. Bakın ki Allah işte böylece size hükümlerini açıklıyor. Size böylece yol gösterdiği için, yolunuzu açtığı için, yani neyi nasıl yapacağınızı açık açık size beyan ettiği için siz de ona şükredin, siz de Rabbinize teşekkür edin, onun yolunda olun, hayatınızı ona sorun. Ya eyyühellezine amanu, innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan, feçtenibuhu leallekum tuflihun. Ey inananlar, ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz, felaha, kurtuluşa eresiniz. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâvete vel bağdâe fil hamri vel meysir ve yasuddekum an zikrillâhi ve anis salâh. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Şeytan şüphesiz ki içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? Evet, ey iman edenler! Şarap, sarhoşluk veren her tür içki, meysir, her tür şans oyunu, kumar, ensap, tapınılmak üzere dikilmiş, huzurunda üzerlerinde kurban kesilen taşlar, putlar, fal okları, kendileri vasıtasıyla kısmet çekilen kehanet okları, bütün bunlar insan aklının, insan fıtratının hoşlanmadığı birer şeytan işi pisliktir. Şeytanın süsleyip püslediği birer necasettir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz, saadete eresiniz. Bakara suresini tanımaya çalışırken ve yine Nisa suresinin 43. ayetinde şarap konusunda bir şeyler demeye çalışmıştık. Şarapla alakalı işte önce bu ayetler gelmiş, Müslümanlar buna hazırlanmış, ve en son olarak da işte Maide suresinin bu ayeti nazil olmuştur. Ve işte kesin olarak şarabın haramlılığını bildiren bu ayetin gelişiyle birlikte müminler içki küplerini yerlere boşaltmışlar, ağızlarındaki kadehleri atmışlar ve bu işten vazgeçmişlerdir. Vazgeçmez misiniz ey kullarım? Emriyle muhatap oldukları andan itibaren vazgeçivermişlerdir. Evet, hamır örten demektir. Aklı örttüğü için içkiye bu isim verilmiştir. Böylece Rabbimizin bu yasasıyla anladık ki sarhoşluk verici, aklı giderici, şuuru örtücü olan her şeyin azı da çoğu da haramdır. Meysir, kolaylık anlamına gelen yüsür veya yesar kelimesinden gelir. Meysir, zahmetsiz ve kolayca mal elde etmek demektir. Veya zar gibi ne olacağı belli olmayan tehlikeli bir şeye bağlanarak mal vermek, mal almak demektir. Rabbimiz bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor ve şunu da bilesiniz ki muhakkak şeytan bu pislikler vasıtasıyla sizin aranıza düşmanlık ve kin atmak ister. Bunlar aracılığıyla sizleri birbirinize düşürmek, aranıza düşmanlık tohumları ekmek ister şeytan. Ve sizi Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Öyleyse hangi oyun ki insanlar arasına, kardeşler arasına kin ve düşmanlık atıyor, işte o haramdır. Hangi oyun ki Müslümanları kamplaştırıp birbirlerine karşı sevgi ve kardeşlik bağlarını koparıyor, işte o haramdır. Hangi oyun ki insanları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoyuyor, o kesinlikle haramdır. Her şeyi bilen, mutlak bilen, bilgi kendisinden olan Rabbimiz, burada bizim için haram kıldığı şeylerin, bakın, hikmetlerini de beyan ediyor. Sanki böylece buyuruyor ki Rabbimiz, ey kullarım, kesinlikle bilesiniz ki ben sizin adınıza aldığım kararlarımda size karşı merhametliyim. Size olan sonsuz merhametimden ötürü bu yasakları koyuyorum. Tüm yasaklarımda ve emirlerimde ben sizi düşünüyorum. Sizin menfaatinizi düşünüyorum. Unutmayın ki bu kararlarımın menfaati benim için değil, sizin içindir buyurarak bizim akıllarımıza hitap ediyor Allah. Eğer sizler de bilgi sahibi olsaydınız, hayrınızı, şerrinizi, menfaatinizi, zararınızı benim kadar bilmiş olsaydınız, elbette bu benim haram kıldıklarımın tümünü siz de kendinize haram kılardınız. O halde sizi sizden daha çok düşünen, sizi sizden daha çok bilen Rabbinizin bu uyarılarını duyduktan sonra artık bu pisliklerden vazgeçmez misiniz? Rablerinin bu ifadesini duyan Müslümanlar hep bir ağızdan vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi dediler ve bu pislikleri bir anda terk ediverdiler. Ağızlarına götürmek üzere oldukları kadehleri attılar, evlerindeki küpleri kırdılar, içkileri döküverdiler. Öyleyse ey müminler, وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey müminler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin. Eğer yüz çevirirseniz, bilesiniz ki peygamberimize düşen sadece açıkça size bu gerçekleri tebliğ etmektir. Haram, helal konusunda, hayatınızın programları konusunda Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefetten, Allah ve elçisinin arzularına karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, kesinlikle bilesiniz ki peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Yani onun fonksiyonu, onun yetkileri, sorumlulukları sizleri zorla hakka, hidayete ulaştırmak değil, sadece Allah'tan gelenleri tebliğ edip duyurmaktır. Sizi hidayete ulaştırmak, size hakkı kabul ettirmek ve yaptıklarınızın karşılığını size vermek, peygambere değil bize aittir diyor Allah. Yani eğer sizler itaat etmeniz gereken Allah ve elçisine itaatten çıkarsanız, benim azabımı bekleyin buyuruyor Rabbimiz. Dikkat ederseniz, içkiden, kumardan söz ederken Rabbimiz birdenbire kendisine ve elçisine itaate geçiverdi. Elbette Allah ve Resulü tanınmadıkça, Allah ve elçisine itaat şuuru kazanılmadıkça ne emirlerine itaat ne de nehilerinden kaçınmak mümkün olmayacaktır. İşte onun için diyor ki bakın Rabbimiz Allah'a itaat edin. Size dediklerini yapmak üzere, yasaklarından kaçınmak üzere Allah'a itaat edin. Size gönderdiği kitabında ne demişse mutlak itaat edin. Onu şartlandırmaya, ona akıl vermeye kalkışmayın. Tamam ya Rabbi anladım yapacağım da ama şunları şunları da düşündün mü? Yaşadığım ortamı, içinde bulunduğum şartları da hesap ettin mi? Bunları da biliyor musun demeye, ona yol göstermeye kalkışmayın. Ne demişse mutlak itaat edin. Allah'a mutlak itaat ettiğiniz gibi peygambere de itaat edin. Yani Allah sizden ne istemişse, nasıl bir kulluk emretmişse peygamber örnekliğinde onu uygulayın. Çünkü peygamber Rabbinizin sizin için seçip yetiştirdiği, eğittiği model insandır, form dilekçedir. Ona bakarak Allah'ın sizden istediklerini anlayın. Siz de onun gibi, onun örnekliğinde Allah'a kul olun. Demek ki Allah ve Resulüne mutlak itaat edilecek. Allah bir konuda bir şey dedi mi, o konuda önceki bildiklerimizin tümünü bir kenara atıp Allah'ın dediğini yapacağız. Peygamber bir konuda bir şey dedi mi, unutmayalım ki bizim dünkü bildiklerimiz, bileceklerimiz tamamen geçersizdir, bitmiştir artık. Peygamber aleyhisselam ne demişse o doğrudur. Mutlak doğrudur ve ona itaat etmemiz gerekecektir. Çünkü ona itaat de mutlak itaattir. Allah ve Resulünün arasını ayırmaya, biz Allah'ın buyruklarına itaat ederiz ama peygamberin buyrukları bizi bağlamaz demeye hiç kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. İşte bakın Rabbimiz kendisine itaat istediği kitabının her bir yerinde peygamberine de itaat istiyor. Elçisine itaatin bizzat kendisine itaat olduğunu haber veriyor. Bana itaatin modelini elçimin hayatıyla örnekledim buyuruyor. İşte bakın ayet gerçekten çok açık. Kendisine itaatle birlikte peygambere itaati de farz kılıyor Rabbimiz. Ben başka değil, sadece bana itaat edilsin diye elçi gönderiyorum. Öyleyse eğer Resul'e itaat olmayan, peygamberin örnekliliğini reddeden bir din anlayışını yasallaştıracak olursak, acaba bu ayetleri nereye koyacağız? Eğer bu ayetlerde anlatılan peygambere itaatten kasıt, ona indirilen Kur'an'a itaat anlamına geliyorsa, o zaman zaten kitabının her bir bölümünde kendisine ve kitabına itaati vurgulayan Rabbimizin, bir de ayrıca Resulüne itaati gündeme getirmesinin ne anlamı olacaktı? Hayır, hayır. Allah kendisine itaat istediği Kur'an'ın her bir bölümünde aynı zamanda peygamberine de itaat istiyor. Öyleyse Allah'la elçisinin arasını ayırmayacağız, kitapla peygamberin arasını ayırmayacağız, mutlak manada Allah'a itaat edip onun arzularını yerine getirdiğimiz gibi yine mutlak manada onun elçisine de itaat edip onun emir ve yasaklarına riayet etmek zorundayız. Bundan sonra 93. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪ي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ İnananlara ve salih amel işleyenlere, fıtratına yaraşır amellerde bulunanlara, eğer muttaki olurlar, inanırlar, salih ameller işlerler, sonra haramdan sakınıp inanırlar ve sonra isyandan sakınıp iyilik yaparlarsa, salih amel işlerlerse, daha önceleri tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Allah iyi davrananları, muhsinleri, kendisini görüyormuş gibi kulluk yapanları sever. Allah onları sevmektedir. Bir dönem insanlar içki içtiler. Sonra Rabbimiz onu ve benzeri pislikleri yasaklayınca Müslümanlar hemen vazgeçtiler. Rableri hatırına tüm pisliklerle ilişkilerini kestiler. Bu arada şöyle bir soru soruldu. Peki acaba içkinin haram kırılmasından önce içki içtikleri halde ölüp gidenlerin durumları ne olacak? İşte Rabbimiz bakın bu ayetinde de onu açıklayıverdi. Önceden inanılması gerekenlere iman edip salih ameller işleyenlere haram kılınmadan önce yaptıklarından dolayı bir günah, bir vebal, bir sorumluluk yoktur. İçki ve kumarın yasaklığından önce takva, salih amel ve Allah'a itaatte saygı ve kararlılık içinde ölenler asla asi ve günahkar sayılmayacaktır. Geçmiş geçmiştir ve Allah muhsinleri, kendisini görüyormuşçasına kendisine kulluk şuuru içinde olanları sevmektedir. Allah kendisini haram ve helal kılma konusunda yetkili görenleri, o gün haram kıldıklarını haram bilip, yarın haram kılacaklarını da haram bilmek üzere yaşayan kullarını Allah sever. Yani bugün bildiklerine samimi olarak iman eden, bildikleriyle amel eden ve yarın öğrendikleriyle de iman ve amel derdi taşıyan kullarını Allah sever. Bugün bildiklerimizle iman edip amel edeceğiz ama yarın öğrendiğimiz ayetlerin de doğruluğunu bugünden kabul edip onları da öğrendiğimiz zaman yarın onları da amele dönüştürme niyeti içinde olduğumuz sürece Allah bizi sevdiğini söylüyor. Dikkat ederseniz ayeti kerimede iman ve ona bağlı olarak gerçekleştirilen salih amel iki kere, takva da üç kere zikrediliyor ve son merhalede de ihsandan söz ediliyor. Bununla anlıyoruz ki takvanın üç defa zikredilişi hem maziyi yani geçmişi hem hali yani şimdiyi, şimdiki hali hem de istikbali yani geleceği içine alması içindir. Ya da bu üç takva insanın kendisiyle, kendi nefsiyle alakalı takvasını, diğer insanlarla alakalı takvasını ve de Rabbi ile alakalı takvasını gündeme getiriyor. Onun içindir ki bu üçüncüsünde takva Rabbine karşı ihsana dönüşüyor. Veya buradaki takvalar Bakara suresinin evvelinde işaret edildiği gibi insanın mebde, meat ve müntehasına bir dikkat çekmedir anlıyoruz. Ya da bir başka anlayışla sakınılacak, takvalı olunacak şeylerin mertebelerine bir dikkat çekmedir. Nasıl? Şöyle, azaptan, ikaptan kurtulmak için evvela haramı terk, sonra haramlara düşmemek için şüpheli şeylerden sarf-ı nazar, daha sonra nefsi alışkanlıklardan korumak ve terbiye etmek için bazı mubahları terk etmek anlatılmıştır diyoruz. Allahu alem. Bundan sonra bu anlatılanlara Müslümanların hayatından bir örnek sunacak Rabbimiz. Bakın 94. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey inananlar, ey iman edenler! Gıyabında kendisinden kimin korktuğunu ortaya koymak için, ihramlıyken elinizin ve mızraklarınızın ulaştığı avdan bir şeyle Allah andolsun ki sizi dener ya da deneyecek. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Evet ey müminler, gıyabında kim Allah'tan korkuyor, kim korkmuyor? Gıyabında Allah'ı kim kale alıyor, kim almıyor? Gıyabında onu kim hesaba katıyor, ciddiye alıyor, kim almıyor? Bunu denemek, bunu açığa çıkarmak üzere Rabbiniz hac ve umre için ihrama girdiğiniz bir ortamda ellerinizin ve mızraklarınızın menziline girecek kadar yaklaştırılmış bir avla sizi deneyecektir, sizi imtihana çekecektir. Rabbiniz sizi bir av yasağıyla imtihana çekecek. Taban, fıtraten necis olan, pis olan, pisliğini kendi akıllarınız ve fıtratınızla da anlayabileceğiniz bir içki yasağından sonra, şimdi de fıtraten temiz olan, helal olan bir şeyi geçici bir süre için taabbudi olarak yasaklayarak Allah sizi imtihan edecektir. Ya Rabbi, sen bu konuda tam yetkilisin. Ya Rabbi sen bu konuda mutlak yetkilisin. Neyi yasaklarsam ben senin yasaklarını yasak bilirim. Ben senin sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmem mi diyeceksiniz? Yoksa karşı mı geleceksiniz? Bunu açığa çıkarmak için böyle bir şeyle sizi deneyeceğim diyor Rabbimiz. Rivayetlere göre Hudeybiye günü Rabbimiz sahabe-i kiram efendilerimizi böyle bir imtihana tabi tuttu. Sahabe ihramlıydı ve kendilerine avlanmak yasaktı. Rabbimiz onları denemek için bolca bir av hayvanı göndermişti. Elleriyle yakalayabilecekleri, kılıçlarıyla, mızraklarıyla vurabilecekleri kadar av hayvanları onlara yaklaştırılmıştı. Sebep neydi? Gıyabında kim Allah'tan korkuyor? Kim Allah'ın haramlarına karşı saygılıdır? Kim değildir? Bunu açığa çıkarmak istiyordu Allah. Yani Rablerinin bir yasağına karşı kim ne kadar dayanabilecekti? İçki gibi fıtraten necis olan bir yasağa karşı belki insanların dayanmaları mümkündür ama helal olan bir şeye karşı dayanmalarının sınırını ölçmek istiyordu Rabbimiz. Rablerine karşı ne kadar saygılılar. İştahlarını çeken, arzularını kamçılayan bir helal karşısında, bir dünya nimeti karşısında ne derece saygı göstereceklerdi, ne kadar dayanabileceklerdi. İşte Allah'ın temizle pisi, korkanla korkmayanı ayırt edeceği bir imtihandı bu. Yani Allah için mütedeyyin olanla dünya ve nefisleri için dindar olanların açığa çıkarılması için bir imtihandı bu. Yani Allah'a tapınanlarla kendi menfaatlerine, kendi nefislerine tapınanları açığa çıkaran bir imtihan. Çünkü Allah mağdurunda hayır düşünen kişi hayır düşünmemiş sayılır. Allah'a kulluk adına, taabbüt adına değil de bir takım faydalarından, menfaatlerinden ötürü emirleri yerine getirip nehirlerden sakınan kimsenin kulluğu Allah'a değildir. İçki niye içilmez? Efendim işte siroz yapar, sağlığa zararlıdır. Hayır, hayır, Allah yasak kıldığı için içilmez içki. Zina niye haramdır? Efendim AIDS, hayır, Allah haram dediği için haramdır. Domuz niye yasak? Efendim işte dişisini kıskanmaz, pislik yer, içinde trişintenya var, kalbe giden damarları tıkar. Hayır, hayır, Allah yemeyin dediği için yenmez domuz. Haramlar kulluk adına haram bilinecek, taabbut adına terk edilecektir. Öteki sebeplerin hiçbirisi önemli değildir. Ben bir şeyi haram biliyorsam, Allah ona haram dedi diye haram bilirim. Buna dikkat etmek zorundayız. Tabi elde olmayan bir nimetten sarfı nazar etmekle, nimetin karşısındayken ondan sarfı nazar etmek çok farklıdır. Birincisi çok kolaydır. İkincisi ise gerçekten zordur. Mesela dağ başında kalmış bir adamın açlığa sabrederek Allah'a ibadet etmesiyle kurulmuş bir sofranın başında sabrederek Allah'a kulluk yapması elbette farklıdır. Birinci durumda muvaffak olan insanların pek çoğu ikincisinde muvaffak olamamışlardır. O ruhbaniyet terbiyesiyle İslamiyet terbiyesinin farkı işte burada açığa çıkmaktadır. Birisi toplumdan kaçarak, mağara ve manastırlara kapanarak Allah'a yönelme yollarını arama, Allah'a kulluk yollarını arama, öbürü ise toplumun içinde kalarak toplumun yanlışlarını düzeltme ve de toplumdan etkilenmeme şartıyla Allah'a kulluğa yönelme usulü. Evet, Müslümanlar o gün imtihanı başardılar. Av hayvanları bir imtihan gereği elleriyle yakalayabilecekleri kadar kendilerine yakınlaştırıldıkları halde Müslümanlar sabredip Rablerinin bu yasağını delmediler. Unutmayalım, bugün de aynı imtihanlarla Rabbimiz bizi de imtihan eder. Mesela bir para kasasının başına getiriverir bazen Rabbimiz bizi, elimizi uzatıverince alıverecek kadar paraların başına getirir ve dener Allah bizi. Bazen bizi öyle bir konuma, öyle bir makama getirir ki Rabbimiz, orada binlerce insanın namusu bizim elimizin altındadır. İftâ makamındasınız farz edin ya da öğretici konumundasınız farz edin. Sizden din öğrenmeye gelen pek çoğunu size yaklaştırıverir Allah da sizin o konudaki ağırlığınızı, takvanızı, samimiyetinizi ölçüverir. Yani gıyabında kendisinden korkup korkmadığınızı, kendisini kaleye alıp almadığınızı ortaya çıkarıverir. Veya bazen size küçük küçük imkanlar verir. Mesela belediyeler verir, muhtarlıklar verir ve sizi dener oralarda Allah. Buradaki ciddiyetinize, buralardaki samimiyetinize bakar da daha sonra size daha büyüklerini verir. Mesela devlet idaresini teslim eder. Eğer oralarda başaramamışsanız daha büyüklerini Allah size asla vermeyecektir. Bundan sonraki ayetinde ihramlı iken avlanmanın cezasından söz edecek Rabbimiz. Ama biz bugünlük burada kalıyoruz. Rabbim gereğiyle iman edip amele yönelmeyi bizlere nasip buyursun, kolay getirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.